piju i pića. Ljepotina na licu, krv na oltar, traži blagoslov. Ljepotina na licu, krv na oltar, traži blagoslov. Ljepotina na licu, krv na oltar, traži blagoslov.